matendo, matendo ya Mungu yapita fahamu. Oh, ni nani hayaona na wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yapa halisi. Lakini najua mapito ya Mungu kwangu mimi yapa halisi. Njiani sijui mimi maana ya yote, lakini kwanini kuzisu mbukia kwa bure tabu na shida za munda. Kwanini kuzisu mbukia kwa bure tabu na shida za munda. Ebwana unayo magari maelfu baba, na lenye linalo lifaa. Yesu unichagulie mwenyewe Bwanangu, ili nifike salama mbinguni. Unichagulie baba mwenyewe Bwanangu, mbinguni. Karibuni, tunataka kwenda kwetu. Tunataka acha dunia ya kuonelewa, dunia ya kukataliwa, dunia ya kunyanganywa mali. Tutakapoingia, malaika watauliza hawa ni wanani? Yesu atawajibu ni wale wameshinda ziki ya dunia. Jiulize ndugu, kama na wewe utakuwepo siku hiyo. O Bwana Yesu, nisaidie nikuwepo. Na kama Elia, nitaka upesi kabisa, nitakavyo acha dunia, uchungu na shida na uku za uku takwisha. Milele nitasha, haleluya, ngilia uchungu na shida, na shida za uku dunia ni milele nitasha. Tutamsujudu Mokozi daima, kuimba maelfu pamoja. E Mungu wetu, na mwenye rehema katika shauri na pendo. He Mungu waki na mwenye rehema, Baba, katika shauri na pendo. Halafu na ngoja kwa uvumilivu mimi kujua maana kwa zaukutakwisha. Milele tutakushangilia Baba. Milele nitasha. O Bwana Yesu. Hey, uchungu na shida za dunia zote zaukutakwisha. Zitakwisha milele nitasha. Milele. Unichagulie. Gari langu linalonifaa Bwana. Mwenyewe Bwana. Ili nifike salama mbinguni. Unichagulie ile gari na wewe nifike mbinguni, ili nifike salama mbinguni. O Yesu. Yesu anarudi. Ndio huyo amekuwa kumlango. Anarudi. Jitayarishe ili tuingie. Hallelujah.